राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 जनवरी 1992 को दोपहर लगभग 3 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बीना सर बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बोलो भाई, कोई बात करो, याद रहो, क्या सुनो, पूछो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्यों की जिन झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी पर जितना विश्वास है उतना सत्य पर भगवान पर सदाचार पर नहीं है। बड़े भारी दुख की बात है। झूठ कपट का सहारा लेंगे, ठगी का धोखेबाजी का सहारा लेंगे, सहारा लेना चाहिए भगवान का, धर्म का, सत्य का। उस पर विश्वास नहीं, सत्य से तो वही नुकसान हो जाएगा, झूठ को बनो ठीक होगा, क्या करें। छोटे से बड़ा तो सब में ये बात जरूरी है कि झूठ का पर से बेईमानी से ठीक होगा, क्या करें। हमारे को दुख होता है, क्या करें, क्या करें। आश्चर्य की बात है, छोटा छोटा छोरा है वे झूठ को पटका रही चादा की वजह से, झूठ पर वे समझे इनसे ठीक हो सी मारे। भीतर में विश्वास झूठ कपट पर है, इतना विश्वास सत्य पर नहीं है। नाशवान पर विश्वास है, उतना अविनाशी पर नहीं है। गुरु गुण दुराचारों पर जितना आराम है, जितना विश्वास है, उतना सदगुण सदाचारों पर नहीं है। बड़ी दुख की बात है, करे क्या करे। आदि अविद्या अटपटी घट घट बीच हरी को कैसे समझाइए, कुएं भांग पड़ी, कुएं भांग पड़ी अपी के सड़ा पागल। छोटा छोटा छोरा मैं देखता हूँ तो झूठ कपट करेगा, बड़ा देव करेगा, बड़े बड़े धनी आदमी करेगा, गरीब आदमी करेगा, झूठ बेईमानी करेगा, दुख पाएगा, दुख पाएगा ही। और सत्य का आश्रय है तो दुख नहीं पाएगा। आज से कोई 50 वर्ष पहले की बात है, 50 ऊपर हो गया, 50-55 वर्ष हो गया वो 50। उस समय मैं कलकत्ता रहता था, तो कलकत्ता में एक छोकरा शेर जी की धरती गोविंद गाय थे, वो उसका नाम याद नहीं है। छोरा छोटा खेलता भी खेल रहे, मैं बात सच्ची कह देता तो बस एक एक बाड़ी में 15-20-25-30-50-50 कुटुंब, एक एक मकान में 50-50 कुटुंब, एक तला, दो तला, तीन तला, चार तला, पांच तला, छह तला, इतना ऊंचा मकान, वर्मा कई कमरा, एक एक कमरे में एक एक कुटुंब रहे, तो कोई 20-25-30 कुटुंब भी होगा। सब कुटुंब भी उस छोरे पर विश्वास करता, छोटा छोरा खेल कूद में कोई होता ये कह देगा ये सच्ची कहेगा, इतनी इज्जत उसकी। आज पास सत्संग में मैं बात कर रहा हूँ, झूठ बोलते कौन छोरा कर बताओ। बड़ी फजीती है मन में, ऐसी है कि किसने का आदमी है, क्या दशा होगी। अगर सच्चाई पर रहे तो कितना जीसो हो गया आदमी, जीसो रहे। एक कहावत है कि मेरे पांडे आशीष पांडे को भोजन कराया, भोजन करा के पांडे आशीष दे कि आशीष आंतरा देसी मैं क्या दूंगा, पेट भर के तो सच्चाई बोले तो मैं कहता हूँ माने मन दुख हुआ इन बात से, तो दुख उसी पाप ही लागे बोले पुण्य छोड़ी उसी, अरे सच्चाई के साथ काम करे तो मस्जिद राजी हो जाए तो आशीर्वाद मिलेगा नहीं, आशी तो आंसर देश सच्चे स्वाभाविक। अब वो छोरे मरियो को भी कोई 40 वर्ष हो गया हुआ मरियो को अचानक याद आ रही छोरा खेल है जिसमें कसूर होते तो मेरा कसूर है कसूर तुम्हारा है दूसरे लोग है तो 40-50 घरों में मेरी इज्जत ही कि वो कह देगा तो बात सच्ची है। आज सत्संग में मेरी बात सुनाओ झूठ कपड़ा में कौन बात सुना है, कुछ इज्जत नहीं है झूठ कपड़े बड़ी फजीती है, परंतु विश्वास झूठ कपड़ पर है वो करा क्या क्या करा, दुख होता है और क्या करे बताओ। राज तो हमारे हाथ में नहीं, राज भी क्या करेगा, वो कैद करेगा फिर से करे। एक पुरानी बात याद आ गई समत 1974-75 की बात है किताब सुबह विक्रम सम्मत 74-75 74 वर्ष हो गया। एक जसी नाम साधु हुआ जो सोलह कहने खोला है खोला में रहता चोरी करता है चोरी कर कैद चला जाए कैद छूटने पर फिर चोरी करता है फिर चोरी फिर कैद हो जाता बोलो कोई कह दे मैं तो मेरी फजीती हुई मैं आज सब हम फजीती कर रहा हूँ साधु ये सो जसी राम जी नाम हो सीधी सरल बात है सच्चाई रखे अपने प्रेम से पालन करे सच्चाई रखे सबरे प्रेम से बर्ताव करे सेवा करे उत्साह से अच्छा काम करे तो किसी उसकी इज्जत हो जाए। ये बात प्रत्यक्ष है कोई करके देख लो नहीं। गीता लिखते समय हमारे एक बात विशेषता से समझ आई कई बातें आई उसमें एक बात ये आई कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन ध्यान की जरूरत नहीं है, ठीक लाइन में चलो झूठ कपड़ नहीं करे धोखेबाजी नहीं करे अपन ठीक न्याय युक्त कमावे न्याय युक्त तरह से चले तो मुक्ति मुक्त हो जाए देवान भावियता नहीं ना ते देवा भावियंत हुआ परस्परम भावियंत श्रेय पर एक एक हित करे एक एक हित करे दूसरे का हित करना झूठ कपड़ नहीं करना ठगी नहीं करना किसी को दुख नहीं देना किसी का नुकसान नहीं करना अपना व्रत है नियम है व्रत है जो पालन करना परम से अवाप से परम कल्याण की प्राप्ति हो जाए। कितनी विचित्र बात है यार भजन ध्यान भी करे साथ झूठ और बेईमानी करे तो सिद्धि को नहीं चलती। वर्तमान का जो दोष है पाप है इसके कारण से भजन ध्यान करते हुए की भी जल्दी सिद्धि नहीं होती। लोग कहते देखो भजन का इतनी महिमा गई है हमने इतना किया हुआ तो नहीं ये तो नहीं होगा भाई। ये माइया गेहूं ठीक करे तो गेहूं को सूख सूख कर क्या कर गेहूं में डालते रहे तो गेहूं ठीक हो जाएगा ये सुख होगा सुख गाँव में ना हो जाए फिर सुख फिर गाँव में ना हो जाए फिर सुख फिर गाँव में ना हो जाए। इस तरह से झूठ कर बेईमानी करे भजन ध्यान भी करे सत्संग भी करे और बेईमानी भी करे झूठ कपट भी करे अनाचार व्यवचार अनाचार ये भी करे क्या कर सब इतना वर्षों सत्संग करा यो सत्संग करने लाभ होने की बात नहीं वर्तमान नहीं होगा करोगे उतना लाभ होगा जरूर जितना जप करोगे लाभ होगा सत्संग करोगे लाभ होगा परंतु वर्तमान में सिद्धि चाहते कि वर्तमान में हो जाए ये होने की नहीं है जब तक ये चाल आपकी रहेगी अब क्या करो बताओ। अब कोई आप लोग उपाय बताओ, कोई हम ऐसा कर काम नहीं कर सकते, क्या करें। सच्चाई लाइन पर आप ठीक सर, तो भजन स्मरण बिना किए कल्याण हो जाए, भजन करे तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। एक लोलिम्बराज कवि हुआ, लोलिम्बराज वैद्य था, वो उसने वैद्य जीवन नाम पुस्तक बनाया, वैद्य जीवनम संस्कृत में पुस्तक है, तो संस्कृत दवाया है उसने। उसकी कविता बड़ी सुंदर है, कवि भी थे वैद्य थे, तो उसने कहा पथ्ये सति गदार्थस्य किम् औषधसेवनैः, पथ्ये सति गदार्थस्य किम् औषधसेवनैः, पथ्य अगर पालन करे तो औषधि की जरूरत क्या है, और पथ्य पालन नहीं करे तो औषधि क्या जरूरत है, कौन नहीं करेगा। पथ्य पालन करने पर तो बिना दवाई ठीक हो जाएगा, अगर पथ्य पालन नहीं करे तो दवाई लेने पर ठीक नहीं होगा, कुपित करता रहे दवाई लेता रहे। इस तरह से ये दुर्गुण दुराचार है, आसुरी संपत्ति इसका त्याग कर रहे, अगर ठीक तरह से तो बिना भजन स्मरण के कल्याण हो जाए, भजन स्मरण करे तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। और झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करता रहे या बंजार करता रहे तो करते रहो, भजन ध्यान निरर्थक नहीं जाएगा, परंतु जल्दी वर्तमान में शांति मिल जाए ये बात नहीं होगी। जन्मांतरा में कभी होगा तो होगा, कब होगा कि जब ये झूठ कपट बेईमानी छोड़ देगा, ये नहीं छोड़ेगा तो बेहोश हो जाएगी, ये बात है। अब ऐसा कहने पर भी छोड़ते नहीं, क्या करें। जिनके गया है गरीब आदमी है, अभी आए थे, कई पता 20 आदमी होगा इंद्र सारा, कि चारा नहीं मिलता है, करें क्या, बाकी जगह आज कहेंगे बात जो कहेंगे भाई वो। तो मैंने कहा कि बात ये है, लखपति करोड़पति देख करके दरिद्री आदमी तक देखा तो सुनम बेईमानी, पैसा तो कम है पर बेईमानी कम नहीं है। लखपति वाले करोड़पति वाले बेईमानी, साधारण बेईमानी, सतपति सतपति के बेईमानी, और साथ कमाओ खाओ में बेईमानी, अरे भूखो मारे बेईमानी, और सब बेईमानी में कमी नहीं। लखन ऐसा दुख पाड़ेगा क्या होना था, यही झंझट का है, अब क्या करें क्या सर। करोड़पति अरबपति बेईमान में कम नहीं, अरे भूखा मरे अनवर कपड़े तंगी बेईमानी वैसी वैसी, इस बेईमानी में तो बड़ो बस इसमें कोई कमी नहीं, अब क्या करा। मोटा तो गुड मोटी बेईमानी करे, छोटा तो छोटी बेईमानी करे, वैसे सी ताकत सर भरे, ताकत सर जैसी शक्ति है शक्ति सर भरे, शक्ति सारू भजन करने कल्याण हो जाए, ऐसे शक्ति सारू पाप करना कम हो जाए, शक्ति सारू करने कम हो जाए, अब क्या करो। गाय चारों नहीं मिले, सस्ती दुकान खोले, सस्ती दुकान में खोले जो लेबर सस्ती ज्यादा लेकर के महंगे बेच दे, ऐसे भाई गाय ने चारों मिल नहीं रहे हो, कर क्या रहे हो, जगह जगह देखो मारा मारा बात आ रही है, कसा ही बनो यार, राम राम राम राम राम। छोटे पर की बात है, मैं तो आप ही झूठ कपट कर देता घटी फिर बस, परंतु पढ़ाई वाले जाते पढ़ाई करो तो पढ़ाई करता, मारा मन नहीं था पढ़ाई का, मेरे को जबरदस्ती पढ़ा दिया गुरु जी ने, इतनी बात है कहते ही पढ़ो फिर पढ़ता, बैठ जाए बैठ जाओ इतना बात करो कर रहे थे, पढ़ाई के विषय में मैंने मार नहीं खाई है, बहुत थोड़ी बहुत कम मार नहीं भाई, तू कहना कर देता मैं कैसे कर देता। मन में इच्छा तो खेलने की, पढ़ने की रुचि नहीं, और खेल कूद की रुचि, पर तो कहना कर देता उसी काम बन गया। और जिस पढ़े तो कितना काम बने, रुचि हो जाती, पर पढ़ने में पास रुचि हो गई, पढ़ता रहा, पढ़ा में रुचि। तो मैं समझूंगा आदमी अगर थोड़ो भी ठीक जाए तो और भलो हो जाए। ये कुछ थी कि भगवान भजन करा, नाम जप करा, मैं बोलू तो कोई ऐसा होता भजन कराने वाला बैठ के भजन करो तो रुचि पूर्व करता, पढ़ाई में तो कम मन लगता, खेल में ज्यादा लगता, परंतु कोई भजन स्मरण करके ठीक बैठा देता तो मुझे याद है वो मन लग जाता, फिर खेल कूद छोड़ देता। तो अभी मन आवे भाई सब ने मारा है और ये देख रही है कई कई छोरा मारो साला की करे जो मैं कहूँ ये इन रस्ते में आयो रहा हूँ, मारी बात फेंको दे रहा, सारी बात मैं जाना उन मार्ग में मैं आयो रहा, मैं जाना भुगत भोगी रहा मारे जी, तो भुगत भोगी मार जी थी अवस्था होगी तब होगा। थे तो जवान हुआ को नहीं, बूढ़ा हुआ को नहीं, बेटा पर हुआ इसमें रुचि ही थोड़ी थोड़ी रुचि ही, खेल कूद में बहुत ज्यादा रुचि। अब देखो तो यू भोगो में जो रुचि रही उसमें भी, उसमें भी रुचि रही, परंतु बात ये रही भजन ध्यान की कोई मार्मिक बात बतावे तो आज सुनने तैयार हूँ, सुनाने तैयार हूँ, पढ़ने तैयार हूँ, पढ़ता हूँ मैं पुस्तकों पढ़ता हूँ अपने कल्याण के लिए, उद्धार के लिए अच्छी बातें वो पढ़ता हूँ, खोज करता हूँ जल्दी से जल्दी कल्याण कैसे हो जाए, ऐसी बातें बताने के लिए सोचता हूँ, पढ़ने के लिए सोचता हूँ, अच्छी लगती है फिर भी करता हूँ। अब क्या बताऊ जाने हमारी पोल बस ही है, बात है तो भी काम चल रहा है, सच्चे हृदय से लग जाए तो क्या ही कहना है, फिर तो निहाल हो जाए, विचित्र हो जाए, थोड़ी दूसरी बड़ी ऐसी बात है। तो थोड़ा सा करो ये बेईमानी छोड़ दो, सच्चाई के साथ चलो, झूठ तोड़ मत करो, ठगी मत करो, धोखेबाजी मत करो, विश्वासघात मत करो, कोरोना अनिष्ट मत करो, फिर ठीक हो जाएगा। ये बात है सर, दुख पाते हैं फिर कोई काम करते हैं, कष्ट उठाते हैं फिर घड़ी घटी में कहीं गई, घड़ी कौन नहीं है घड़ी में उठा गए बड़े भाई, अच्छा और नुकर रख क्या करो, तो कहना करने की एक विद्या है, बहुत लाभदायक है, बड़ा है आदमी जी का हमारा हितैषी है, अवसर बड़ा भी कहे जो करे सच्ची मुफ्त से निहाल करे हो तो मैंने सोचनी, मैंने देखी बात है गाड़ी में बैठे छोटी से उतरना है राहत है, छोटे से पर दीवाई बहुत कम सी है, ऐसी पूछो स्टेशन कौन सा है सजा तो चल चल चार अक्षर के चार मंगे गाँव बताया अमुक स्टेशन कह देता, खर्चो तो उतर ही हो स्टेशन नाम है ना पास कह दे गया पूछे गाँव किस वजह से नापास क्या खर्च कम हो, ये दशा देखू मैं कितना बजा है कितना बजा है, उपकार है बड़ो भाई, जैसे कोई अन्न जनर उपकार है, जल पर उपकार है, जो उपकार है वो बात पूछे बता दे जिज्ञासा शांत हो जाए। तत्व ज्ञान दे है जैसे जू भाष है ऐसे कीमती है। पर विचार मैं क्यों बताऊंगा, ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने की थी। बंबई की बात है, भतीजा था दुकान पर, उसका काका रंग था, वो कहा कि संडे वाला आवे तो चंदा देना। तो ये आज है नहीं अमेरिका वाला, क्या है ये हरे राम वाला जो आया नहीं दियो को नहीं, मैं पूछो रास्ता पास आया जब पूछो दियो ना तो क्यों आया, आया तो आगे उसी से बोली अपन क्या मतलब देने से, अपन क्या काम आवे, अपन कोई काम आवे नहीं तो उन्हें पैसा देना मुफ्त में क्यों देना पैसा। अब बड़ा कह रहा है देना है, अभी तो बात है ना तो बताना बोली अभी तो बात है। मैं कहूँगा वो बड़ा आदमी कह रहा है रे सुना दे दो कुछ कीर्तन, उसमें कीर्तन तो कुछ न कुछ संतो दे दोगे कि क्यों दे हमारे क्या काम आए वो। अपने अपने स्वार्थ कारण सबको ये धन खोए, परमात्मा काम देवे टुकुम टुकुम जोड़े, अपने अपने स्वार्थ कारण सबसे ही धन खो है पर परमात्मा काम पड़े ना टुकमुक टुकमुक जो लिखे। अब क्या करा, अरे भाई राम जी को सामर्थ्य दियो है तुम दियो, बात क्या बताऊं बताओ। कोई हाथ की बात नहीं है, आप लोग कृपा करो सुनने वाली हमारी भाई भाई बहन वाली भाषा विशेष विशेष भाषा, ऑपरेशन मत कराओ, सोलह नहीं कर पास मत करो, हत्या मत करो, तो समझ समझे बोली आप समझ रहे हैं। कोई भी अगर वो तो गिरा दे गिरा देगा तो कहते ऑपरेशन नहीं करा ऑपरेशन करा लारे पड़ जाए क्या कौन है शक्तियां पीछे बढ़ गया तंग कर रहे उसमें किसी हत्या हो रही है कितना अपहनस हो रहा है। वोटों के जमाने को 40-50 करोड़ हिंदुओं ने कमी कर दी है, ये बात है नसबंदी ऋण से 13 करोड़ हुआ है शादी। अब तो जो चाचा संतान एक एक होता तो कितना होता, ये है बताओ तो क्या समझे बोली। अब बेसमझी बात कौन माने, मैं सब बार पागल कह तो बात मानू को नहीं, जो माने पागल माने पर इसी कृपा मानो मारे सुन नहीं आवा, सुन नहीं आवे तो मारे को कोई राज तो है कोई ले आवा है सात कृपा कर आज आज सुन ले नहीं आवे तो क्या करा, मारे को जोर तो है नहीं तो बहनों सुनो तो थोड़े काम में भी लाओ कृपा करो थोड़ी वंश नाश मत करो। सब पापिष्ट समो लोग ये कुल नाश न जो कुल का नाश करता है बहुत बड़ा पापी है महान पापी है। ऐसा नहीं है तो मानो अब कृपा करो। अब पूछो कोई बात है पूछना पूछ लो भाई समय हो गया।